أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Hac suresinin 25. ayetiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha önceki ayetler ilahi ceza ve ilahi mükafat, ilahi ödülü hak edenlerin akıbetini anlatıyordu. O ayetlerin ardından Kur'an yine sözü küfrü hayat tarzı haline getirmiş. Allah'la ilişkisini bozmuş. Dolayısıyla sadece Rabbine değil, kendisine karşı da yabancılaşmış. İnsana getirerek şöyle buyuruyor: İnnellezîne keferû ve yasuddûne an sebîlillâhi vel mescidil harâmillezî cealnâhu linnâsi sevâenil âkifu fîhi vel bâd. Küfürde direnenleri, Allah yolundan ve yerli yabancı ayrımı gözetmeden bütün insanlar için tayin ettiğimiz Mescid-i Haram'dan alıkoyanları, وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ, oralı olmayı, yani Mescid-i Haram'ın etrafında oturmayı, yerli olmayı, Mescid-i Haram'ın hemşehrisi olmayı sapıklığa ve haksızlığa bile isteye vesile kılanlar, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ, İşte bütün bunları can yakıcı bir azaba terk edecek. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir ayet. Sureye adını veren ayetler grubu bu ayetle başlıyor. Hac ayetleri. Onun için de Hac suresi denilmiştir. Yukarıda sevaen kelimesi ayetin anahtarı. Eşit, benzer demektir. Fakat bu bağlamda ayrım gözetmeden diye çevirmek gerekir. Neden? Ne demek ister? Ayrım gözetmek ne demek? Kiminle kim arasında? Aslında ayette o da var. Ayette açıkça el-akifu fihi vel-ba, yerli yabancı, orada oturan, dışarıdan gelen ayrımı kastediliyor. Ve aslında burada dini değerlerin, manevi değerlerin bir sektöre dönüştürülmesi, istismar edilmesi gündeme getiriliyor. Ve bunu istismar edenlerin yüzüne vuruluyor. Nasıl yapıyorlardı bunu Mekkeliler? İki örnek verebilirim. Birçok örnek var da. Mesela onlar Arafat'a, vakfeye çıkmıyorlardı. Kendileri en uzak mahal olarak hac sırasında, ki hac İbrahimi bir gelenekti. Hazreti İbrahim'den kalan tevhidi bir geleneğin kalıntılarıydı. Onlar Müzdelife'ye kadar gidiyorlar ve diyorlardı ki biz yerliyiz. Biz Mescid-i Haram'ın carıyız, komşusuyuz, hemşehrisiyiz. Onun için de bize Arafat'a kadar gitmek gerekmez. Arafat'a dışarıdan gelenler gitsinler. Onlara vaciptir diyorlardı. Tabii bu manevi değerleri istismar etmek anlamına geliyor. Bir de manevi değerleri maddeye dönüştürme anlamına gelen şeyler yapıyorlardı. Onlara da şu örneği verebilirim. Dışarıdan gelenlerin elbiseleriyle günah işledikleri gerekçesiyle ya çıplak tavaf etmelerini ya da kendilerinden elbise kiralamalarını istiyorlardı. Bu Mekkeliler için bir sektöre dönüşmüştü. Oysa ki kendileri de elbiseleriyle günah işliyorlar. Hem de günahın en ağırı olan puta tapıyorlardı. Fakat dışarıdan gelenleri yerli yabancı ayrımı gözeterek, bir ayrımcılık yaparak böyle bir şeye mecbur tutuyorlar. Bununla da bir kazanç kapısı açıyorlardı. İşte burada وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ diye iki türlü suç işlediklerine dikkat çekiliyordu. Biri sapıklık, ikincisi zulüm. Sapıklıktı çünkü Allah'ın buyurmadığını onlar Allah buyurmuş gibi takdim ediyorlar. Yani ilave kutsallıklar icat ediyorlardı. Kutsallığın mucidi olmak gibi bir şirke tevessül ediyorlardı. Çünkü kutsallık sadece Allah tarafından konulur. Kuddus olan O'dur. Ama onlar Allah'a ait olan bu vasfı kendilerine de ayırıyorlar ve kutsallık tanımlıyorlardı. Bu sapıklıktı, ilha. Ama zulüm de yapıyorlar. Çünkü bunu zulümlerine alet etmek için yapıyorlardı. Ki biraz önce verdiğim örnekte görüldüğü gibi. Hatta bir üçüncü örnek olarak, Hazreti İbrahim'in Kâbesi'nin kapısı çift idi. Giriş ve çıkış. Şu anda çıkış kapısının yerini gidenler bakarlarsa, arka kapının tam arka duvarına orada görürler. Yani ora sonradan örülmüştür. Ve hemzemin idi, yerle birdi. Bu her gelen Kâbe'nin içinde de ibadet edebilsin diye idi. Ama müşrikler hemzemin olan kapıyı yükselttiler. İnsan giremeyecek kadar. Arka kapıyı da kapattılar. Yani kontrol altına aldılar. Bundan maksat da onu birilerine rüşvet vermek. Yani Kâbe'nin içine girişi bir imtiyaza dönüştürmek istiyorlardı. Yani onu da sektöre çevirmek istiyorlardı. Bunun için yaptılar. O nedenle bu ayette özetle dini değerlerin istismarını reddeden bir içerik var. Hepimiz ve herkes için, her zaman ve her zemin için mukaddes değerlerin istismarına karşı ilahi bir uyarı. وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاه۪يمَ مَكَانَ الْبَيْتِ Hani biz İbrahim'in tabii ki inşa ve ihya etmesi için bu ibadet evinin yerini tespit ettiğimiz zaman اَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَتَحْحِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْقَائِم۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Bana hiçbir şeyi ortak koşmadığın gibi mabedimde tavaf edecekler ve ona doğru kıyama durup rükû ve secdeye kapanacaklar için orasını temiz tutacaksın. Pir-i pak kılacaksın, arı ve duru tutacaksın diye talimat vermişti. Mabedimi temiz tutacaksın. Emri ilahisinden anlıyoruz ki burada kurulan mabet daha önceden var olan bir mabedin yerine kuruluyor. Onun için aslında mabet yapılan bina değil, o mevki, o yer. Onun için de Hazreti İbrahim mabedin yeri gösterildiği ayette temiz tutacaksın, temiz tut emri veriliyorsa eğer, henüz daha yerinin gösterildiği anda, buradan yola çıkarak ve daha başka ayetlerden. Çünkü inne evvele beytin vudi'a linnâs. İnsanlar için yeryüzünde yapılmış ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Kur'an'da bu mabedin banisi değildir, İhyacısıdır Hazreti İbrahim. Muhyisidir, inşacısıdır. O nedenle yeryüzünün ilk mabedi budur. Belki muahhar kaynaklarımızın, Akbar-ı Mekke sahiplerinin haber verdiği şu ilginç malumatlarla birleştirirsek, neden yeryüzünün ilk mabedi olduğuna ilişkin bir fikir edinebiliriz. Kaynaklarımız doğrulamayı ya da yanlışlamayı mümkün kılmayan, yani hayır demek için herhangi bir kaynağımızın olmadığı ya da bu kesin böyledir demek için yine bir delile sahip olmadığımız bilgiler verirler. Aksi ispatlanmadığı sürece bu bilgileri mümkün olarak görmek mümkündür. Mesela ateş topu halindeki yer küreden ilk soğuyan yerin Kabe'nin bulunduğu yer oldu. Daha sonraki tufan, yeryüzünün tümünü suların kapladığı dönemlerden sonra yine ilk kuruyan yerin o bölge olduğunu, yine yeryüzünde hayata ve yerleşime ilk elverişli yerin o bölge olduğunu bize bu konudaki kitaplar, özellikle Akbar-ı Mekke başlığı altında yazılan, başta Ezraki'nin olmak üzere kitaplar aktarırlar. Ki bu bilgilere hayır demek için herhangi bir gerekçeye de sahip değiliz, makul gerekçeye. Aksine evet demek için son bilimsel incelemelere sahibiz. O da kaya yaşlarını tespit eden bilim adamlarının, yani morfoloji ile ilgili mütehassısların, morfologların dünyadaki kaya yaşları içerisinde en eskilerinin bölgedeki kayalar olduğunu tespit etmiş durumdalar. Bunu da üstüne koyduğumuzda neden yeryüzünün ilk mabedinin bölgede olduğunu, o bölgede olduğunu, bunun bir tesadüf olmadığını ve neden tüm ibadetlerin sadece müminler için olduğu söylendiği halde Kur'an'da hac ibadetinin ve hac yeri olan Kabe'nin insanlık için, bakınız, bu ayette de aynen, yukarıdaki ayette daha doğrusu, aynen bu böyle gelir. Yani tüm insanlık için. Cealnâhu linnâs. 25. ayet. İnsanlık için onu bir mabet kıldık. Yine hacca çağıran, haccı farz kılan ayette de aynı ifade geçer. Yani müminler için değil bu çağrı, müminin insanlığı için olduğunu anlarız. Yani müminin insanlığına bir hitap. O da وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَتَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Haccı müminin boynuna borç kılan bu ifadede gücü ona ulaşmaya bir yol bulan, herhangi bir vesileyle ona ulaşabilme imkanına kavuşan herkes üzerine hac etmesi Allah'ın insanlığa koyduğu bir görevdir diyor. Çok ilginç. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ Allah'ın insanlık üzerindeki hakkıdır. Onun için işte bütün bu bilgileri üst üste koyduğumuzda aslında hac ibadeti insanın Allah'a teşekkür ifadesidir. Yani insanın kendisine hayatı, Allah'ın kendisine hayatı ilk bahşettiği, hayatın ilk yeşerdiği yere vefa borcunu ödemesidir. Onun için hac eden, hac için Mekke'ye giden, Kabe'ye yüz süren her mümin haddi zatında insanlık soyu adına insanlığı temsilen teşekkür borcunu ödemek için geldiğini ifade eder. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Ve insanları hacca davet et. Daha Hazreti İbrahim döneminde Hazreti İbrahim'e verilen talimat. Çünkü bendeniz biraz önce okuduğum ayeti kerime ile müminlere haccın farz kılındığını düşünüyorum. Buradaki emir Resulullah'a değil Hazreti İbrahim'e idi. Çünkü bu ayetlerin indiği zaman dilimi her ne kadar İbn Abbas hicretten sonraki 6. yıl dese de yine aynı İbn Abbas daha sonra gelen savaş ayetlerinin hicretten sonraki 1. yıl indiğini söyleyecektir. Yani bu gerçekten gariptir. Aynı pasaj veya yan yana iki pasaj arasında bu kadar uzak yıl farkını gerektirecek herhangi bir maddi delile de sahip değiliz. O nedenle müminlere haccı farz kılan ayetler bunlar değildi. Bunlar haccın önemini ve müminlerin Mekke'den çıkarılışının ne büyük bir zulüm olduğunu, hacca gönderilmeyişlerinin ne büyük bir zulüm olduğunu ifade eden ayetlerdi. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ Gerek yaya, gerekse hızlı yol alma kabiliyetine sahip, yani damir, deve diye çevirmiş bazı çevirmenler, fakat damir sözcüğü çevik yol aracı demektir. Güçlü, çevik, hızlı hareket eden ve uzun yola dayanıklı yol aracı. Onun için bunu sadece deveye hasretmek hiç doğru olmasa gerek. Gerekse hızlı yol alma yeteneğine sahip her tür ulaşım araçlarına binerek dünyanın en ücra köşelerinden senin çağrına gelsinler. Her tür manasını vermem boşuna değil. Damirin diye nekira gelmiş. Yani belirsiz gelmiş. Onun için bir tek araca hasretmek bu açıdan da doğru değil. Dil yapısı bu sözcüğün her tür hızlı ve taşıma imkanına sahip araç anlamına gelir. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Neden gelsinler hacca? Yani hacca gelişin gerekçesi ne olsun? Onu da veriyor ayet. Ki bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık olsunlar, şahit olsunlar. Demek ki dostlar, hacca gitmeden haccın insana verdiği fayda anlaşılamaz. Sadece onu yaşayanlar ona şahit olurlar. Ki aranızda hacca gidenler bu ayeti çok daha iyi anlarlar. Ona şahit olanlar anlarlar. Hac kelimesi, ayette geçen hac kelimesi, dönüp dönüp gelinen yer anlamına gelir. Yani bir kez değil, birçok kez dönüp dönüp uğranılan yer. Kelime olarak anlamı budur. Peki neden İslam'da bir kez farz kılınmıştır derseniz, bir nükte olarak şöyle cevap verebilirim. Kelime anlamıyla bu farize arasında bir bağ kurarak, bir kez gel de ondan sonra ister gel, ister gelme. Eğer bir kez gelirsen ve gelince de sembollere değil, sembollerin gösterdiği hakikatleri görebilirsen, içine şahit olursan, İbrahim'le tanışır elini öpersen, Hacer'i, İsmail'i tanırsan, Allah'la sözleşmenin ne demek olduğunu anlarsan, orada mahşeri bir kez yaşarsan, o hazzı alırsan, zaten ondan sonra gel veya gelme demeye gerek yok. Gelirsin. Yana yana gelirsin. Gelemediğinde yüreğini gönderirsin. Yüreğini göndermediğinde Kabe'yi çağırırsın. Yani bir şekilde buluşursun. Onun için bir kez gel de ondan sonra sen bilirsin. Eğer aşık isen gelirsin. Aşık isen bulursun yolunu, yordamını. Çünkü bir kez gelmeden o hazzı alamaz. Ama bir kez geldikten sonra da önüne dağlar gerilse kimse seni durduramaz. O nedenle dönüp dönüp gelinen yer, dönüp dönüp geliş, gelmek anlamına gelir hac. Aşağı yol dayanır mı? Aşağı Bağdat sorulur mu? Eğer seviyorsanız, gönlünüze koymuşsanız, orayla bütünleşmişseniz, o zaman zaten burnunuza tüter. Gerçekten tüter. Nedir bu menafiye, menfaat, yararlar? Kişinin tanık olacağı yararlar nedir burada? Bu saymakla bitmez. Öncelikle tabii ki manevi yararlar. İnsan Allah'la sözleşmeye gider. Mahşerin provasına gider. Yani sıfırlanmaya gider. Hacca, haccın yerine ikame edilebilecek bir başka ibadet yoktur. Onun için sevgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hac için diğer hiçbir ibadet hakkında vermediği müjdeleri vermiştir. Gerçekten hac adeta mecmu'atul ibadattır. İbadetler toplamı, mecmuasıdır. Adeta tüm ibadetlerin özü hacda toplanmıştır. Bazı ibadetler vardır ki bedenidir. Bazı ibadetler vardır ki malidir. Bazı ibadetler vardır ki hem bedeni hem malidir. Bazı ibadetler vardır ki siyasaldır. Bazı ibadetler vardır sosyaldir. Emri bil maruf nehyan münker gibi. Siyasaldır, istişare gibi, şura gibi. Bazı ibadetler vardır ki tasavvuridir, tefekkür gibi. Ama hac bunların hepsidir. Hac da bunların hepsi mevcuttur. Hem dini, hem mali, hem bedeni, hem sosyal, hem siyasal, her açıdan hac adeta bir ibadetler mecmuasıdır. Onun için yararları da böyledir zaten. Ve hatta hem ekonomik belki demek lazım ama onu en son söylemek lazım. Mahşerin provasıdır dedi. Allah'la sözleşmedi. Onun için Efendimiz Hacerül Esved'in sembolik değerini, buna semiyolojik okuma deniyor. Semiyolojik bir okumayla Allah'ın sağ eli şeklinde nitelemişti. Yedullahil yumna. Bu tabii ki bir mecazdır. Zorunlu olarak bir mecazdır. Allah aşkın bir varlıktır. Ona el atfedilebilir mi? Peki o zaman ne demek istemiştir Peygamberimiz? Açık. Sağ el, Arap dilinde, Arap örfünde ve yine Kur'an dilinde sözleşmeyi temsil eder. Yani hac ve onun simgelerinden, belki baş simgelerinden biri olan Hacerül Esved, Allah'la sözleşmeyi ifade eder. Hacca giden bir insan, Rabbimle sözleştim ben diyebilir. O nedenle işte baş yarar. Daha ne yarar olsun? Allah'la sözleşme tazeliyorsun. Sıfır sözleşme. Dahası marifet diyarıdır. Yarara bakın yarara. Çünkü Arafat oradadır. Yeryüzünün başka bir yerine gidince hac olur mu? Yeryüzünün bir başka tarafında Arafat var mıdır? Yeryüzünde bir tane Arafat vardır ve bir tane Kabe vardır. Onun için zorunlu olarak oraya gidersiniz. Ve ilginç değil midir? Yeryüzünün biricik Kabe'si yeryüzünde şu anda elverişliliğe, daha doğrusu yaşama, hayata en az elverişli bir yerde bulunmaktadır. Yeşili yok, ormanı yok, ırmağı yok. Can alıcı arazileri yok. Cennet gibi ağaçları yok. Yok, yok, yok. Akan ne dereleri, çayları yok. Kupkuru çıplak bir lavlık arazinin ortasına, dert tepenin ortasına getirilmiş, çukurun tam dibine konulmuştur. Bunun da apayrı bir mesajı var. Yeryüzünde tüm müstekbirler, firavunlar saraylarını tepelerin üstüne yaparlar. Bakın isterseniz. Adeta onlara bir cevap olurcasına. Yeryüzünün ilk mabedi, en büyük mabedi bulunduğu yerin en çukur bölgesine yapılmış. Bununla verilmek istenen mesaj, insanın Allah'a teşekkür etmesi halinde bile teşekkürden aciz kalacağı. İnsanın Allah karşısındaki acziyetini ifade eder. İnsanın Allah'a kulluk etmesi aslında acizliğini ifade etmez. En güzel kulluk budur. Kulluktan bile acizim ya Rabbi. Kabe bunu temsil eder. Kare olması, küp olması daha doğru ifadeyle, yönünün olmadığını, tüm yönlerin her tarafta, her yolun Allah'a çıkacağının göstergesidir. Tüm yollar Allah'a çıkar. Ey insanoğlu, nereye gidersen git, sonuçta yine yolun Allah'a çıkar demektir. Yeryüzünün en sade yapısıdır. En gösterişsiz, en tantaneden uzak. Neden? O da bir mesajdır. İnsanın Allah'a minnetini ifade edip de, şükranı ifade edip de, teşekkürünü ifade edip de bunu layıkıyla beceremeyeceğinin güzel bir sembolüdür de ondan. O nedenle bütün bunları verirse, bir de üstüne marifet verirse Arafat'ta, yani kendinle buluşma, kendinle bilişme, tıpkı bir Adem gibi, tıpkı bir Havva gibi, yitik cennetine geri dönmek için kendini bulma. Bundan güzel menfaat mi olur? Bir de bunun üzerine Meş'aril Haram'da, Kur'an'daki ismi Meş'ar'dır ama örfteki ismiyle Müzdelife'de, Kur'an'daki ismi Meş'aril Haram'dır. Ne demek? Muhterem bir şuur merkezi demek. Saygın bir şuur merkezi. Meş'ar. Şiarların merkezi. Şiar yeri. Onun için şuur ile şiar aynı kökten. Orada da şuura kavuşursa, bilince kavuşursa, Allah bilincine, Allah'a karşı sorumluluğunun şuuruna varırsa, yani takva mahalli, daha ne menfaat olsun. İşte bu kadar menfaat yetmez. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. İşte bu ayetin kısaca tefsiri bu olsa gerek. Bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık olsunlar. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Bir de belirlenen günlerde onun kendilerine rızık olarak sunduğu hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Buradaki fi eyyamin ma'lumat, Zilhicce'nin 10 günü olarak sahabenin çoğunluğu tarafından, yine imamların çoğunluğu tarafından öyle anlaşılmış. Yani hac günleri. Ama Süfyan-ı Sevri, Ata ve onların çizgisindeki bazı alimler tarafından bayramın 3 günü olarak, yani kurban günleri olarak anlaşılmış. Yani her halükarda zaten o bayram günleri de o Zilhicce'nin 10 gününe dahil. Yani onun içinde bu 3 gün mü, 10 gün mü? Ki 10 gün diyenler belki de Kur'an'daki kendisine yemin edilen 10 günle bu ayeti karşılaştırıyorlar. Onun için yani bu ihtilaf öze ilişkin bir ihtilaf değil. Neden burada hayvanların kesimine getirdi sözü? Çünkü kurban hacca özgü bir ibadettir. Bu ayetlerde de ifade edildiği gibi açıkça kurban hacca özgü bir vecibedir. Hayvan keserken Allah'ın adını anmak, hayvan da olsa can almanın ancak Allah adına, Allah adıyla meşru olabileceği gerçeğini vurgulamak içindir. Kur'an helal olacak bir kesimi bu şarta bağlar. Allah'tan başkası adına anılmama, kesilmeme şartına. Yani Allah'ın adının anılması da Allah'tan başkasının adının anılmaması şartını getirir. Onun için ayrı ayrı ayetlerin ifade ettiği Allah'tan başkası adına kesilmesi durumunda hayvanın yenilmemesi gerektiği açıktır. Ama ille de Allah adına kesilmeli mi denilecek olursa bu konuda her ne kadar müçtehit imamlar farklı sonuçlara varmışlarsa da Allah'tan başkası adına kesilmemiş olması yenilmesi için yeterlidir. Allah adına ille de kesilme şartı aranmayabilir. Fakat Allah'tan başkası adına, yani üzerine herhangi bir isim anılmamışsa o Allah adına kesilmiş kabul edilir. Dolayısıyla burada söylenen şey, hayvan dahi olsa bir can ancak Allah adına alınabilir. Yani canın önemine, hayatın önemine bir atıftır bu ayet. Hayvan hayatı dahi olsa. Kaldı ki insan hayatı. Evet. Tabii burada aynı zamanda adama şuuru dile getirilmektedir. Biliyorsunuz kurbanın başlangıcı Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i rüyasında kurban ettiğini görmesi üzerine bu rüyayı gerçekleştirmek için yola çıktığı ve bu yolun sonucunda kendisine Allah tarafından onun yerine niyabeten insanoğlunun emrine amade kılınan hayvanlardan kurban kesilmesini emretmesiyle haddi zatında manen insanın Allah'a adanmışlığı dile getirilmektedir. Kurbanın insana verdiği manevi ders budur. Yani haddi zatında o rüya da bir sembolmüş. Fakat Hazreti İbrahim sembolik boyutuyla değil, rüyayı hakiki boyutuyla anlamış ve hakikate, daha doğrusu literal anlamıyla amele kalkıştığında Rabbimiz onun sembolik olduğunu böyle ima buyurmuş. Ve sonunda sembolik anlamına geri dönmüştür rüya. Onun için haccın içinde bunun anılması haddi zatında haccın da sembolik olduğu, sembollerle dolu olduğu uyarısına bir atıftır. Şike yok tabi. Hazreti İbrahim yavrusunun boğazına bıçağı çektiğinde şike yapmamıştı. Yani ben çekeceğim, emir gelecek, dur denilecek ve hayır onu değil, onun yerine Allah'ın insanoğlunun emrine amade kıldığı, onun hizmetine verdiği hayvanlardan kurban edin denilecek diye değil. O kesinlikle yavrum gitti diye bunu yapmıştı. Ama sonuç bu samimiyetin Allah tarafından kabulü. Malla değil canla sınanmıştı. Candan bir parça, maldan bir parça değil. Bu az bir şey değildi. Onun için Rabbimiz onu وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰه۪يمَ حَل۪يلًا Allah İbrahim'i dost edindi diyecektir Kur'an. Dost edinmiştir Rabbimiz. Allah'a dost olmak öyle kolay değildi. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَق۪يرِ İşte bunlardan siz de yiyin, ihtiyaç sahiplerine de yedirin. Kurbanın sosyal boyutuna bir atıf bu ibare. Paylaşma ve fayda aslında. Ama müşriklerin yaptığına da bir itiraz. Çünkü müşrikler putlarına sundukları kurbanları kesip öylece bırakırlardı. Öylece bırakırlardı. Ya onu bir kuş ya da bir yırtıcı hayvan gelecek, parçalayıp götürecek. Tabii kalıntıları kokuşur, etrafa tehlike saçar. Aksine insanlar öbür tarafta açlıktan ölürler. Açtırlar, et bulamazlar. Böylesine ters dönmüş bir mantığın saçma uygulaması. Bununla da yetinmezler. Dahası var. Kurban etmeye karar verdikleri hayvanların ne etinden, ne sütünden, ne yününden istifade etmezler daha sağken. Tabii bu hayvana ayrıca eziyet olur. Sütü sağılmayan hayvan o yüzden acı çeker. Yine o hayvan, Allah onu insan için yaratmış, Allah'ın yarattığı şeyi yarattığı yerden etme anlamına geliyor. Yarattığı amaca kullanmama. Amaç dışı. Tabii bu kadarla da kalmazlar. Kurban olması için niyetlendikleri hayvan aynen Hinduların ineği gibi kutsal ve dokunulmaz hayvan haline gelir. Dahası üst üste iki batında ikiz doğuran hayvan. Dahası 5 kez ard ardına doğuran hayvan. Bunları da isimler vererek işte Ham, Kur'an'da Maide suresinde yanlış hatırlamıyorsam 3. ayet olsa gerek. Bu hayvanları da kutsal sayarlar. İşte vasile adını koyarlar bunlardan birine. Yani Allah'a kendisi aracılığıyla ulaşacağımız, vasıl olacağımız aracı. Düşünün. Bunları kutsal kıldıktan sonra sürerler. Kimse dokunamaz. Ona Allah'ın devesi derler. Oysa ki Allah deveyi insan için yaratmıştır. Allah ineği insan için yaratmıştır. Yani bir şeyi Allah'ın koyduğu yerden alırlar. Onu bir başka yere yerleştirirler. Onun için işte ters dönmüş bu mantığın nasıl çelişkili bir mantık olduğunu bu ayetlerle Rabbimiz gün yüzüne çıkarıyor. ثُمَّ لِيَقْتُوا تَفَثَهُمْ Sonra zorunlu yasaklara son verip kirlerini gidersinler. Bu tefes sözcüğü tek bir yerde gelir, o da burası. Gerçekten Arap dilinde de ender kullanılan sözcüklerden biri. Bu sanırım ihramdan çıkmaya, ihram yasaklarının son bulmasına delalet etse gerektir. İhram kefeni sembolize eder. İhramı geçiren bir hacı kefenini giymiştir. Mahşere yürüyordur. Artık o başka yeriyle ilgilenemez. Kaşıyla, gözüyle, bedeniyle, tırnağıyla, saçıyla ilgilenemez. Artık ruhunun aynasına bakmaktadır. Onun için mahşere yürüyen biri etiyle, kemiğiyle ilgilenemez. Onun daha derin işi var. Onun daha büyük bir telaşı var. Çünkü hesaba yürümektedir. Hesap verecektir. O nedenle ihram işte mahşeri temsil eder. Ve haremle bütünleşir ihram giyen, muhrim. Yani harem olur. Harem-i Şerif Kabe'ydi, Kabe'nin çevresiydi. Hac yapılan mahallerdi. O da harem. Hacı da haremin bir parçası olur. O da muhterem olur. Dokunamazsınız. O da dokunulmaz olur. Çünkü artık Allah'ın misafiridir. Allah'ın mescidi, Allah'ın evi gibi, Beytullah gibi o da Allah'ın konuğudur. Duyufullah, dayıfullah. Allah'ın misafiridir. Onun için muhteremdir. Dokunulmaz. Allah'a gelmiştir. Onun üzerinde Allah tasarrufta bulunacaktır artık. Kendi vücudu üzerinde dahi ihramı çıkarıncaya kadar tasarrufta bulunamaz. Herhangi bir tüyüne dahi dokunamaz. Saçını tıraş edemez. Tırnağını kesemez. İşte buna dikkat çekiliyor ayet-i kerimede. وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ Adaklarını yerine getirsinler. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ve bu özgürlük evini tavaf etsinler. Yattavlaf. Tavaf, gidip gelmek ya da bir şeyin etrafını dönmek, sürekli hareket halinde olmak anlamına gelir. Hac ibadetinin rükünlerinden biri olan Kabe'nin etrafını 7 kez dönmeye verilen isimdir. Kalbini Kabe'den yana alarak, yüreğini Kabe'den yana alarak insan Kabe'nin etrafında döner. Bu namaz gibidir. Tavaf, haccın namazıdır adeta. 7 kezdir. 7 sonsuzluğu temsil eder. Yani sonsuzcadır. Aslında Kabe'nin etrafında başlayan bu dönüş, ebediyen sürmelidir mesajı verir. Eğer eşyaya bakarsanız, Kabe'nin etrafındaki tavafla insana verilen mesaj, ey insan, kozmik şarkıya katıl. Evrenin şarkısına katıl. Evrenin ilahi hareketine katıl demektir. Çünkü evrende tavaf etmeyen hiçbir varlık yok. Canlı ya da cansız diye ayırmayın. Hiçbir varlık gösteremezsiniz ki tavaf etmiyor olsun. Çünkü her varlık atomdan meydana geliyor. Yaratılmışlar atomlardan oluşuyor. Atomlarsa bir çekirdek ve onun etrafında hiç durmadan tavaf eden elektronlardan oluşuyor. Yani eşya tavaf ediyor. Siz sabit duruyormuş gibi görseniz de taşlar tavaf ediyor. Topraklar tavaf ediyor. Ve insanın her zerresi tavaf ediyor. Ey insan, sen hala ne diye duruyorsun mesajda. O kadar mı? Sadece o kadar değil. Bakın bedeninize, kan tavaf ediyor. Adeta kalp Kâbesidir. Tavaf ediyor. Hiç durmadan. Peki bu tavafın durması nedir? Kan eğer kalp Kâbesini tavaf etmeyi durdurursa biz buna ölüm diyoruz. Ölüm. Bakın, ay tavaf ediyor yeryüzünün etrafını hiç durmadan. Bakın, ayla birlikte güneş, dünya güneşin etrafını tavaf ediyor. Ay, dünya ve güneşle birlikte tüm bir sistem, bilemediğimiz bir merkezin etrafını tavaf ediyor. Yani alemde tavaf etmeyen bir varlık. Ey insan, sen hala neyi bekliyorsun? Demektir bu. Kozmik koroya katıl. Sen de bu evrensel tavafa katıl demektir. İşte Kabe'nin etrafında müminin yaptığı tavaf, kozmik şarkıya katılmaktır. Onun için burada وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ özgürlük evini tavaf etsinler. Beyt-i Atik, etk, üç manaya birden gelir. Atik, hem özgürlük, yani bağımlı olmama, hürriyet, hem kadim, eski değil, kıdemli. En ilk manasına gelir. Hem de şerefli, izzetli, yüce, onurlu manasına gelir. Aslında üç manayı birden vermemizde de hiçbir sakınca yok. Çünkü Beytül Atik olan Kabe, hem yeryüzünün ilk mescidi, en kıdemli mabedi, hem özgürlük mabedi, ki bu çok önemli, bu vurgu önemli. İnsanı özgür kılar. Nasıl özgür kılar? Tavaf aslında bağlanmanın bir sembolü değil midir? Çünkü bağlanan bir şey bir eksen etrafında döner. Yani merkez kuvveti varsa bir eksen etrafında döner. Cazibe varsa, çekim varsa dönersiniz. O da bağlanmanın bir çeşididir. Evet, tavaf da insanın Allah'a bağlanmasıdır. Bağlanmasını sembolize eder. Peki bunun özgürlük neresinde diye hala soracak mısınız? Özgürlük Allah'a kul olmaktır. Çünkü mutlak özgürlük, mukayyet bir insan için söz konusu değildir, düşünülemez bile. Henüz daha yüreğine dahi söz geçirmeyen bir insanın mutlak özgürlükten söz etmesi abestir. Peki nedir özgürlük? Kula kul olmamaktır. Eşyaya kul olmamaktır. Kendisiyle eşit ya da kendisinden aşağı değerdeki şeylere kul olmamaktır. Bunun tek yolu vardır, o da Allah'a kul. Çünkü insan mutlaka bir yere bağlanır. Bir yere bağlanmazsa bin yere bağlanır. Bir yere kulluk etmezse bin ilaha kulluk eder. O nedenle Allah'a kul olan özgürlüğün zirvesini yakalar. Onun için de bil beytil atik özgürlük evi denilmiştir. Vel yufu nuzurahum. Tefsir etmiştik. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ هُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّ Sözün özü şudur ki, velik. Sözün özü şudur ki, her kim Allah'ın kısıtlayıcı buyruklarına saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisinin yararına olacaktır. Yani, bundan sadece kendisi faydalanacaktır. Kendi çıkarına olacaktır daha doğrusu. İnsan eğer çıkarını gözetiyorsa Rabbinin buyruklarına uysun. Çıkarını biliyorsa, menfaatini gözetiyorsa, en büyük menfaati insanın Allah'la sıcak ilişkidir. Bu da Allah'ın buyruklarına teslimiyetle olur. Burada ayrıca Allah'ın kısıtlayıcı buyruklarından kasıt insanın önüne zararlı olanı engellemek, zararlı olandan engellemek için çekilmiş sınırlar. Bu sınırlar zaten gösterilmiştir. Kısıtlayıcı buyruklar diye çevirdiğim hurumatillah budur aslında. Ama bir sonraki ayetin devamındaki cümleye bakınız bir de. Ve uhillet lekumul en'amu illa ma yutla aleyh. Zaten size bildirilenler dışında kalan bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. Yani asıl olan mübahlıktır, serbestliktir. Yasaklananlar söylenmiştir. Eğer yasaklar arasında bir şeyi bulamadınızsa o serbesttir. Buradan bu ilke çıkarılmıştır. Ki Maide suresinin 3. ayetinde de zaten bu yasaklananlar tek tek sayılmıştır. فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ Ama özellikle de putçuluktan kaynaklanan her tür manevi pislikten sakın. Buradaki ric, murdarlık, manevi pislik. Minel evthan. Kur'an'da putlar hakkında iki terim kullanılır. Sanem ve vefen. Sanem sadece katı, taştan, ağaçtan, ondan, bundan yapılmış mücessem, somut putlar için kullanılır. Ama vefen, ki buradaki evthan ve senin çoğuludur, soyut putları da içine alır. İnsanın özbenliğinden tutun ideolojiye varana kadar, ölülerden tutun ruhlara varana kadar, hatta putlaştırılmışsa azizler, veliler, hatta peygamberler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu manada soyut ve somutuyla tüm tapınma nesneleri evsane girer. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ Bir de batıl inanca dayalı asılsız iddialardan kaçınarak, ki bir sonraki ayete atıf yapmamız lazım burada. Batıl itikatlar, Allah adına kutsallık uydurmak demiştik zaten daha önce. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ بِهِ Batıldan yüz çevirip yalnız Hakk'a yöneldiğinizi ve ondan başkasına tanrılık yakıştırmadığınızı Allah'a ispat edin. Yani böyle yaparak Allah'a, yalnız Allah'a kulluğunuzu ispat edin. İmandan olmadığı halde inanca ilave edilmiş her unsur, iman alanını belirleme yetkisine sahip tek varlık olan Allah'a ortak koşmanın bir şeklidir. En azından Kur'an bunu böyle görür. Onun için de cahiller dinden iskonto yaparken, cahil sofular dine zam yaparlar. Aslında peygamberler sadece ve sadece inanç değerlerini getirmemişlerdir. Aynı zamanda inanç değerlerine ilave edilmiş fazlalıkları da atmak için gelmişlerdir. Bakınız, birçok peygamberin mesajı yeni bir değer getirmekten daha çok asli inanç değerleri üzerine sonradan ilave edilmiş sahte değerleri ayıklamaktır. Görevi budur. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرِ Zira Allah'tan başkasına tanrılık yakıştıran kimse, gökten düşerek un ufak olan ve saçılan parçalarını kuşların didikleyip kaptığı, اَوْ تَهْو۪ي بِهِ الرِّيحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ Ya da rüzgarın ıssız bir köşeye savurduğu nesneye benzer. Evet, burada ilginç bir benzetme yapılıyor. Gökten düşüp de paramparça olan ve her bir parçasını kuşların didikleyip rüzgarın da savurduğu bir nesneye benzer. Aslında buradaki düşüş maddi düşüş değil. Buradaki düşüş Allah'ın sevgi ve güvenini kaybetmektir. Allah'ın sevgi ve güvenini kaybedenin durumu gerçekten de Büyük Ozan Seyrani'nin dediği gibi zor gönülden düşme, gökten düşmeden ben bilirim. Zor gönülden düşme, gökten düşmeden ben bilirim. Kalbi sultandan düşen kul parçasından pare bul. Yani büyük sultanın kalbinden düşen kulun parçasından pare bul. Bir parçası kalmaz. Çünkü onun gönlüne girebilmek için çok çok yükseğe çıkmıştı. O kadar yüksekten düşünce adamın parçası kalmaz der. Aynen sanki bu ayeti tefsir eder gibidir. Velik sözün özü işte şudur. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Allah'ın sembollerine sarılarak onları yücelten herkes iyi bilsin ki, sembollerden gerçek anlamını, semboller bu Allah'ın sembolleri, gerçek anlamını müminin kalbindeki takvada, yani Allah'a karşı sorumluluk şuurunda bulur. Bu semboller gerçek anlamın. Şeairullah, Allah'ın sembolleri manasına gelir. Yalnız hac için kullanılır bu ibare. Kur'an'da sadece hac için kullanılır. Haccın sembolik tabiatına bir atıftır adeta. Diğer ibadetlerden farklı olarak hac gerçekten de sembollerle dolu bir ibadettir. Semboller parmaklardır. Parmaklar ayı gösterirken aya bakarlar, parmağa değil. Bu göstergeler gerçek anlamını müminin kalbindeki Allah bilincinden alırlar. Çünkü bunlar birer levhadırlar. Bu levhalar nereyi gösteriyorsa oraya bakacaksınız. Bunların anlamı müminin kalbindeki Allah şuurudur. Allah korkusudur. Allah sevgisidir. Çıkış noktası yürekteki iman. Çünkü burada min takvel kulub, min ve ila harfi cerleri Arap dilinde çıkış ve varışı temsil ederler. Min çıkış, ila varıştır. Burada çıkış noktasını gösteriyor. Nedir bu? Müminin kalbindeki Allah şuuru. Çıkış noktası. Tevhidi sembolize eden Kabe de varış noktasıdır. Ki zaten bir sonraki ayette ona dikkat edecek. Lekum fiha menafi'u ila ecelin musamma. Sarıldığınız bu semboller sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar size yarar sağlamayı sürdürürler. O yararlar nedir? Daha önce görmüştük, hatırlayınız. Daha önce o yararların menafi'a lehum 28. ayette birer birer saymıştık. Summa mahilluha ilal beytil atik. İşte varış noktası da burada. Çıkış noktası müminin kalbindeki şuurdu. Varış noktası da burada mahil. Ve bu sembollerin gösterdiği güzergahı izleyenin varış yeri, varıp duracağı yer nedir? El beytil atik, özgürlük mabedidir. İşte mahil, açtı, çözdü anlamına gelen, halle kökünden gelen bir isim. İsmi zaman, ismi mekan ve mastar, mutlak mastar. Yani mutlak varış. Varış yeri, varış zamanı anlamına gelir. Güzergah, sembollerin götürdüğü güzergaha delalet eder. Yani bu sembollerin yolunu takip ettiğiniz zaman sizi Kabe'ye, özgürlüğe götürecektir. Kabe neyi temsil eder? Allah'ın tekliğini, Allah'ın varlığın merkezi oldu. Temsil eder. Onun için çıkış yeri müminin kalbi, varış yeri ise Allah. İşte insan-Allah ilişkilerinin arasında sembollerin değeri. Eğer sembolleri doğru okursanız sizi alıp Allah'a götürür. Sembolleri doğru okursanız. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ. Ve biz her ümmet için kurban kesmeyi bir ibadet kıldık ki bu vesileyle onun kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Mensek kurban kesme anlamına gelir. Aynı zamanda kurban kesme yeri ve zamanı anlamına gelir. Menasik hac ibadetlerine özgü olarak kullanılır. Onun için hac ibadetinin her birine, haccı oluşturan her bir ibadete mensek ya da hepsine birden menasik, haccın menasikleri denilir. Fe ilahukum ilahun vahidun felehu eslimu. Bakın, ilahınız tek bir ilahtır, o halde yalnız ona teslim olun. Ve beşiril muhbitin. Ve sen de ona boyun eğenleri onun rızasıyla müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ki ne zaman Allah yanlarında anılsa kalpleri saygıyla ürperir, tir tir titrer. Tüm sembollerin gerçek anlamlarını aldıkları mümin yüreğinin nasıl bir yürek olması gerektiğini işte bu ayet tasvir ediyor. böyle bir yürek sembollere anlamını verebilir. Allah'ın adı anıldığında, Allah'tan söz açıldığında içleri ürperir. Allah'a karşı saygıyla dolarlar. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ Ve başlarına gelen şeylere sabrederler. Tabii yüreğinden güç alanlar başlarına gelenlere de direnç gösterirler. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Üstelik salatı ikame eder, namazı kılarak Allah'a karşı esas duruşlarını bozmazlar. Ve bir de kendilerine verdiğimiz rızıktan cömertçe sarf ederler. Yani insan-Allah ilişkisini ve insan-insan ilişkisini sıkı korurlar. İnsan-Allah ilişkisinin sembolü olan namazı, insan-insan ilişkisinin sembolü olan zekatı ve sadakayı iyi yerine getirirler. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ ف۪يهَا خَيْرٌ Hayvanların kurban edilmesine gelince, biz onu sizin için, içerisinde nice hayırlar barındıran Allah'ın simgelerinden biri olarak ibadet kılmışızdır. İki kere lekum geçiyor ayette, sizin için yani. Cahiliyede kurbanlık hayvanlar, daha önce de dikkat çektiğim gibi, bırakılırdı, yenilmezdi. Yani Allah'ın koyduğu yerden alınır, Allah hayvanı insana musahhar kılmış. İnsanın emrine amade kılmış ama onlar hayvanı kutsallaştırırlardı. İşte ona bir atıf bu. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ O halde, saf saf sıra sıra diz çöktürülen hayvanları kurban ederken Allah'ın adını anın, hatırlayın. Yani Allah adına kurban edin. Allah'tan başkası adına değil. Buradaki savafe, Taberi'nin bize naklettiğine göre Mücahit ve onu izleyen ilk müfessirlerce, devenin kurban ediliş şekli olarak tefsir edilmiş. Deve diğer hayvanlar gibi yatırılarak kurban edilmez. Ön ayaklarından biri bağlanır ve sıra sıra başı dik olarak durur. Zaten devenin başı öyle yatırılacak gibi bir baş da değil. Dik olarak, yani onurla, onuruyla Allah yoluna kurban edilir. Dolayısıyla develerin sıra sıra kurban için dizildiği bir manzarayı arz ediyor ayet-i kerimenin burası. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُوْتَرُ Artık onların yanları yere gelince, zaten devenin kurban edildiği de buradan anlaşılıyor. Yanları iyice yere gelince, daha doğrusu yanlarını yere kaldıramaz, yerden kaldıramaz hale gelince. Çünkü ancak kan boşandıktan sonra deve büyük bir gürültüyle o kitle yere devrilir. Ve o zaman artık canının çıktığına hüküm verilebilir. İşte ona bir ima burada. Yanları yere gelince, ondan siz de yiyin, ihtiyacını belli eden ya da etmeyen herkese de yedirin. Yani müşriklerin yaptığı gibi Allah'ın devesi diye piyasaya salıp bırakıp da insanların istifadesine engel olmayın. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bu böyledir. Zira biz onları sizin yararınıza amade kılmışızdır. Yani sizin için yaratmışızdır. Sizin için yarattığımızı putlaştırmayın. Dokunulmaz kılmayın. Yani keramet hayvanda değil, keramet Allah'tadır. Onun için hayvana yani sembole bakıp da sembolize ettiği gerçeği unutmayın. Parmağa takılıp da parmakta takılıp da parmağın gösterdiği yeri unutmayın. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükredersiniz. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Fakat sizden ona ulaşan, yalnızca ona karşı gösterdiğiniz derin sorumluluk bilinci, yani takvanızdır. Açık değil mi? Yine aynı konuya döndük. Semboller, sembolize ettikleri hakikatlerden alırlar değerlerini. Hayvanların kanı, eti değildir Allah'a ulaşan. Ondan bağımsız bir değeri yoktur zaten sembollerin. Onun için aya bakın, aya. Parmak ayı gösterirken aya bakın, parmağa değil. Cama bakmayın, camdan bakın ki dışarıyı göresiniz. Evet, onu diyor burada. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Böylece onları sizin yararınıza amade kıldı. Size yol gösterdiğinden dolayı Allah'ın yüceliğini layıkıyla takdir edesiniz. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ Ve sen ey peygamber, iyileri onun rızasıyla müjdele, onun sevgisiyle müjdele. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Hiç kuşku yok ki Allah inanıp güvenenleri savunur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ Çünkü Allah ihaneti karakter edinmiş hiçbir nankörü sevmez. Allah'ın dinini kendisine dert edinenin diyordu Efendimiz. Hakimin müstedrekinden naklettiği, Buhari şartlarıyla sahih saydığı bir haberde, Allah'ın dinini kendisine dert edinenin özel dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni de derdiyle baş başa bırakır. Nasıl ama dostlar? Ne müthiş bir çıkış yolu değil mi? Ne muhteşem bir formül değil. Aslında bu formül üzerinde çok durmak lazım. Muharrifler mücedditleri, hurafeleri reddettikleri için suçlarlar. Bu ayete dikkat ederseniz eğer, odur. Oysa ki kendileri hakikate ihanet ederek kutsallık icat etmişlerdir. Allah'ın kutsal kılmadığını onlar kutsal kılmışlardır. Allah kendisine teslim olanları savunur. Demekle aslında Cenab-ı Hak kendi emir, kendi çizdiği sınırlar içinde kalanlara yönelik maddi manevi her türlü saldırıya karşı onları savunur denilmek istenmiştir. Ki nasıl savunacağını bir sonraki ayette görüyoruz. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا İşte bu yüzden kendilerine savaş açılan kimselere savaş izni verildi. Zira onlar zulme uğramış kimseler. Evet, Kur'an'da vahiy sürecinde İbn Abbas'ın nakline göre savaşa, daha doğrusu savunmaya ilk izin verilen ayet bu ayet. Bu ayetle müminler kendilerine yönelik saldırılara karşı savunma savaşı yapabileceklerdir. Ve daha sonra bu ayetlerden çok kısa bir zaman sonra Bedir'e doğru Bakara suresinde indirilen ki 191 ila 193. ayetler yine aynı surenin 216-244. Ayetlerinde tamamen savaşa izin verilecek ve önlerindeki yasak, kısıtlama kaldırılacaktır. وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ Ve elbette Allah onlara yardım edecek güce sahiptir. Yani kimse sormasın. Allah'ın işte güç dengesi çok aleyhte. Onlar binlerce insan, bizse bir avuç insanız. Bu nasıl olacak demesin. Allah elde var bir. Allah'ı hesaba katmadan hesap yapmaz. Allah'tan yana olanların güç hesabına Allah'ı dahil etmeleri isteniyor burada. Allah'ı hesaba dahil etmeden herhangi bir başarı ummayın diyor. Mümin Allah'ı hesaba katandır. Allah'a güvenir çünkü. İman güvendir. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Onlar ki yalnızca bizim Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Gördüğünüz gibi savaş meşruiyetini savunma hakkından alır. İnanç özgürlüğüne yönelik her zorbaca saldırı geri püskürtülmelidir. Bu ayette verilen şey bu. Bu imanın sahibindeki hakkıdır aynı zamanda. İman sahibine imanını korumayı emreder. Bu emrin bir parçasıdır. Burada geçen savunma hakkı. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ ف۪ي هَسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا Zira Allah, insanların bazısı diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, insanların bazısını bazısıyla savunmamış olsaydı, savmamış diye değil de savunmamış diye çevirmek, çünkü def'u müdafaa daha doğru olsa gerek, savunmamış olsaydı, kesinlikle o zaman içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı nice manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderlerdi. Değerli dostlar, sayılanları gördünüz değil mi? Dinlediniz. İşte Kur'an'ın inanç özgürlüğü yaklaşımı. Kilise ile camiyi savunmayı aynı hizaya koydu. Çünkü içinde Allah'ın adı anılıyorsa. Eğer inanca özgü mabetse oranın savunulmasını aynı telakki ediyor. Aynı görev bilincinin eseri olarak görüyor. Bu imanın inşa ettiği şehirlere bakın. Kufe, Fustat yani Kahire'nin ilk adı. Rey yani Tahran'ın ilk adı. Bağdat, Darul Beyda yani Kazablanka. Ve bunun gibi birçok şehir eski yeni İslam coğrafyasında ordugah şehirlerdir. Ondan önce orada kalıntı adına dahi bir şehir yoktu. Sıfırdan kurulmuştur Müslümanlar tarafından. Gidin bu şehirlere hem kilise vardır hem havra. Oysa ki bu şehirler Müslümanların eliyle kurulmuş ordugah şehirlerdir. Ne geziyor? Eskiden kalmış olsaydı diyecektik ki eski sakinlerinden kalan mabetler. İşte Müslümanların inanç özgürlüğüne bakış. Bugünküler onların ayak topuğuna ulaşamaz. Onca iddialarına, yalan iddialarına rağmen. Çünkü bugünkülerin iddialarını görüyoruz. Endülüs'e baktığımızda Endülüs'teki tüm camilerin kiliseye çevrildiğini görüyoruz. Ondan öte... Endülüs'te bu uygulama yapılırken Yavuz hocası ve büyük Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'ye mukabele-i bilmisil, devletler hukukuna göre mukabele-i bilmisil teklif eder. Yani Endülüs'te İslam medeniyetinin camileri teker teker kilise haline getiriyor. Biz de İstanbul'daki camilerin tamamını, kiliselerin tamamını cami haline getirelim diye teklif ettiğinde ve yine onların mensuplarını da İslam olmaya zorlayalım diye teklif ettiğinde Zembilli Ali Efendi zinhar düşünülmesi dahi caiz değildir. Hükmünü verecektir. O büyük alim. İşte fark. İşte fark. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Ama Allah kendi davasına destek verenlere elbette yardım edecektir. Öyle değil mi? İnsan insanken kendini destekleyeni destekliyor da Allah kendini destekleyeni desteklemez mi? Eğer desteklenmiyorsak Allah'ı gereği gibi desteklemediğimiz, Allah'ın davasını gereği gibi dert edinmediğimiz sonucuna varalım. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ Çünkü Allah aklın almayacağı kadar güçlü ve yücedir. قَوِيٌّ عَز۪يزٌ kelimelerin belirsiz gelmesinden dolayı aklın almayacağı kadar şeklinde çevirdim. اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةِ Bu kimseler ki eğer onlara yeryüzünde iktidar versek, salatı ikame ederler. Allah'a karşı esas duruşlarını bozmadan namazı kılarlar. وَاَتُ الزَّكَاةِ Arınmak için verilmesi gerekeni verirler. Zekatlarını ifa ederler. وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ İyi, doğru ve yararlı olanı emreder, kötü, yanlış ve zararlı olandan da sakındırırlar. İktidar ahlakından bahsediyor, dikkat buyurunuz. Muhammedi davetin muhalefetten iktidara geçtiği ilk yıldır bu ayetin indiği yıl. Artık iktidardır Müslümanlar, düne kadar muhalefetler. Alttayken Allah'la, hakikatle, ortak iyi ile ilişkilerinizi nasıl korudunuzsa, üstteyken de öyle koruyun mesajıdır. Yani ezilirken, muhalefetteyken Allah'la ilişkinizi nasıl sağladınızsa, şimdi iktidardayken de öyle devam edin demektir. Onun için Allah'ın gücü, Allah'ın gücü, o güçten pay almak isteyen, Allah'ın kendilerini desteklemek isteyen, Allah tarafından desteklenmek isteyen insanlar, Allah'la ilişkilerini iktidardayken de sürdürsünler. İktidarı güç üzerine değil, ahlak üzerine bina etsinler. Gücün ahlakı, ahlakın gücü olursa güç meşru. وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْاُمُورِ Niçin sorusunun cevabı da burada. Çünkü işlerin sonucunu yine belirlemek Allah'a düşer. Yani en sonunda, nihai anlamda sonucu Allah belirleyecektir. Allah'tan bağımsız bir kariyer planlaması yapmayın. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ Yeni bir pasaja girdi Kur'an. İmdi eğer seni yalanlıyorlarsa unutma ki onlardan çok daha önce Nuh, Ad ve Semud kavmini de kendi peygamberleri, kavmi de kendi peygamberlerini yalanlamışlardı. وَقَوْمُ إِبْرَٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوتٍ Yine İbrahim kavmi de, Lut kavmi de ve ashab-ı Medyen, Medyen ahalisi de öyle yapmışlar. Kendi peygamberlerini yalanlamışlardı. وَكُذِّبَ مُوسَى Ve Musa da yalanlanmıştı. Tarihsel bir gerçekliğe atıfta bulunuyor Kur'an. İnkar da iman gibi var olmaya devam edecektir diyor. İktidara gelin, muhalefette olun, fark etmez. Onların inkarının sorumlusu sen değilsin diyor Hazreti Peygamber'e. Onların inkarından sorumlu sen değilsin. Çünkü daha önceki peygamberlerin mesajı da aynı şekilde karşılandı. Onun için kendini sorumlusu olmadığın konulardan dolayı üzme. Rahat davran çünkü bu yasadır. Bu yasa geçmişte böyleydi, şimdi böyle, gelecekte de böyle olacaktır. فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِر۪ينَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ Hepsinde de kafirlere süre tanıdım ama sonunda onları yakaladım. İşte yasanın devamı da budur. Onun için hiç kendini üzme. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Haydi, inkar nasıl olurmuş? Allah'ı tanımamak nasıl olurmuş? Görsünler bakalım. Aslında burada son kelimenin sonunda görünmez bir ye var. İyelik eki. Nekiri. Benim de sizi tanımadığım gün gelecek. Ben de sizi tanımayacağım. Asıl bela insanın Allah'ı tanıması, tanımazdan gelmesi değil. Asıl bela Allah'ın insanı tanımaması. فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ İşte bu yüzden kendileri zulme gömülmüş nice kentleri helak ettik. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا Nihayet hepsi de tepe taklak gitti yerlerinde, şimdi yeller esiyor. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ Geriye terk edilmiş kuyular kaldı. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ Görkemli saraylardan şimdi eser yok. Efelem yesiru fil ard? İyi ama onlar hiç mi yeryüzünde gezip dolaşmazlar? Fetekune lehum kulubun ya'gilune biha ev azanun yesma'une biha. Bu sayede kendisiyle akledecekleri bir kalbe ya da işitecekleri bir kulağa sahip olsalardı ya. Yeryüzünde gezselerdi de. Evet, selim akılla sahih nakil sahibini aynı yere götürür. İşte verilen mesaj. Tarih bir kitaptır, okuyun diyor. Zaman bir kitaptır, okuyun. Okumayanlar akleden bir kalbe sahip olmazlar. Eğer aklınız çalışmıyorsa, akletmiyorsa akıllı değilsiniz. Yok hükmündedir demeye getiriyor. Faal olmayan aklı yok sayıyor Kur'an. Onun için fiil olarak kullanıyor, isim olarak değil. فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْغُلُوبُ الَّت۪ي فِي الصُّدُورِ Ama şu da var ki gözler kör olmaz. Fakat asıl kör olan göğüslerde bulunan kalplerdir. Kur'an körü tarif ediyor. Yani kör, gözü kör olan değil, kalbi kör olandır diyor. Yani Yakup'un gözü yok oldu, kör oldu ama kalbiyle koku aldı, baksanıza diyor. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Bir de kalkmış azabın çabuk gelmesi için seni sıkıştırıyorlar. وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ Ne ki Allah sözünden asla caymaz. وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Ama unutmayın ki senin Rabbin katında bir gün sizin hesabınıza göre tut ki bin yıldır. Buradaki ke'yi tut ki diye çevirdim. Çünkü buradaki bin yıl kinaidir. Yani çokluktan kinayedir. Onun için de Kur'an'da mesela bir başka ayette 50 bin yıl olarak gelmiştir. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا Ve ben zulme gömülüp gitmiş nice toplumlara önce süre tanımış, sonra yakalamışımdır. Ve ileyyel masir, nihayet dönüş banadır. Allah'tan kaçamazsınız diyor yani. Allah'tan kaçamazsınız. Kaçmak isteseniz de sonunda geleceğiniz yer Allah'ın huzurudur. Ancak kaçak olarak huzura çıkarsınız. En iyisi ey insan, kaçak olarak, firari olarak Allah'ın huzuruna çıkmaktansa Allah'ın koyduğu yerde dur ve rolünü oyna. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.